Одні несли транспаранти, котрі закликали до єдинства російського народу. У інших у руках були пишні корогви, але більша частина топтала під морським дощем багнюку, не відаючи, що саме трапилось. Чого так збурився народ? Накочуючи на очі сльози, вибалушуючи свої зеньки, рвали у нестримному екстазі сорочки, заламували руки, тягнучи псалмоспіви. За годину натовп обминув пагорб і озера і вийшов на биту дорогу, що вела до монастиря. Безногі юродиві тонули в жовтих від глини ковбанях. Намагаючись вибратись звідти, вони потрапляли під десятки, сотні ніг дужих паломників, які несли у простягнутих із напнутими жилами руках портрети Миколи II, вирізані із дешевих часописів, скопійовані в місцевих ксирувальнях. Паломники призупинялись біля дверей, обносили фруктові дерева, кляли тих, що ховались по хатах, як віровідступників, супостатів, антихристів, христопродавців. Вони вили й скиглили, як стадо голодних псів, передаючи з рук в руки невеличку ікону, вимальовану аляпувато, але прискіпливо і дбайливо, з бородатим царем, що нині потрапив у мученики та святі. Вони призупинялись, піднімали іконку над головами, лобизали її і знову продовжували шлях до монастиря. Жінки, запнуті в білі хустки, із скорбним і торжественним виглядом звертались до людей, що збиралися купками біля дороги, хилитаючи якось двозначно головами. Паломницькі жінки – це було щось особливе. Невиразні, але із палаючими очима вони радше нагадували самогубців, невдалих, проте з чіткою думкою, що до цього вони повернуться. А зараз чи то насолоджувалися, чи просто завивали, скручувалися джгутом від нищівних ударів світу. Так вони показували, як люблять свого святого, як їм боляче, з такою майстерністю увійшовши в роль, що більшість із неї ніколи не вийде. На темних перевалах до шляху в столицю і далі вони відчайдушно злягалися з чоловіками, яких їхня помутніла свідомість приймала теж в ореолі мучеників за православну віру. Вони не відмовляли собі ні в чому. Ні від чого не відмовлялися. Вони приймали біль тільки той, який самі собі завдавали. А на агресію сторони або найменший прояв непокори самі відповідали агресією, а тому були навіть небезпечними. Дорогою паломники перекинули не одну ятку, що на їхній погляд богохульно впливала на місцевість. Також жертвою став уазик міліцейського наряду, що миттєво завертів колесами до гори, як тільки один капловухий сержант закликав паломників до порядку. Еллада навіть не намагалася зупинити цю процесію. А видавалося, що навпаки щиро вітала таку подію, як канонізація Миколи II, колишнього російського самодержця, у народі прозваного Кривавим. А подивись, повернулося щось у сферах вишніх і попливло іншим руслом. Били радісно і сполошно дзвони, на залізницях народ зустрічав електрички, паротяги з паломниками, покотом лягаючи на рейки. Тут влада теж розводила руками, бо ніхто не хотів підставляти лоба чи шию під руки навіжених вірних московському патріархату. Тріщали руки, ребра. Медпункти не могли прийняти всіх понівечених, скалічених за велику російську ідею. Просто люд, який лише вдавав, що розуміє навколишню ситуацію, чемно кивав головами, але тримався хитро подалі. Їм однаково, якому святому молитися і що у нього просити. Вони звикли просити, щоб їм неодмінно дали. А якщо такого не траплялося, тобто вони не отримували відповіді на прохання, то цікавість у них швидко вигасала, перекидалася в область зовсім іншу. Тому вони прийшли поглянути на процесію, яка, грузнучи у жовтому багні, волаючи, зазиваючи, хникаючи, виючи, розтріпаним китайським паперовим змієм, перекидалась пагорба на пагорб, щоб нарешті потрапити до монастиря. потім, пізніше, будуть перераховувати кількість виламаних з корінням дерев, кількість зґвалтованих, затоптаних, покалічених. Але тихо так, наче нічого й не трапилося. І це не було великою жертвою за велику православну церкву із центром у Москві, де бути третьому Риму, а четвертому не бувати.